الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى ما والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، جنتل ميدن نام دل إجاب وال جاب وال السؤال والجواب تنقود إمر هاي أرونير يتتبير بوب أجول أسؤال وندون باب عدم هبوب ونبيا مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En gati do en aljuma modde malado e nogas lewru yawo ujunere temedde ne chafanay e juifer gon laado men sallallahu alaihi wasallam en hawri go lewru maris adar tatbiru ujunnaaje dide nogas ne dubbe annabi isa alaihi wa jamil anbiya as-salatu was-salam en nyaagi ma allah subhanahu wa ta'ala ne wirmo to yafo dendangal may men maybe julbe maybe listan to fotor moen safrana men dendangal nyawbe men barmo men safara jawdo 2000 wal men yettobe nem yati nana men danni men kaltana men kalim men wursa men wuri men feyana men ardi men yalla rokke en rokke julfo ardi feew wal men wondi feew dana men wondi be bonbe e namde men tan namdal gidanal ko mete muynino wona hora muynino wiya fa yo hor julfo fu allah bi ko faman shahida minkum shahr falyasum ko adid wo ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam onon julbe so yam julu nani debbo nani gorko nani gorko nani fof nani kala neddo kelifaade eywa so wana ko ayeji de wala hadisaji ittitini eywa nani kadi hay mo sellani kono ko maaji ha yeso seeda jumiraado subhanahu wa ta'ala faman kana minkum maridan hollirde ndaka ya ayyuhal ladina amanu nyawdo e celludo e muyno e fof naati hen eywa filido ko e besdo be do fuf ko kadi ko yi hadis ittin dumen arane hadis wonde filido horata arane hadis gondo yi bes horata kon non ko hadis ittitin be e ayu ladina amanu be e heddibe ko fari laydo muyen firti ko kono fari lay ma kam fuko be nyamlaade mo sellani o kadi ko nyamlaado so wana taw mo sellani rafi dumido ene jaa hen rafi nayew rafiji di ciwa yitinede safara docteur bi wata hor be do ko yafa be wonande lawul malik non be non jari inshallah wonande heddi be non bi ala neddo so hori mo horde nyammi nas nyammidi de ko farilla ina jahel muyno o do malik yon ko be no kawre heddi be dibbe bi muyno kanyum nyammi nas kon ay sahabaabe kawran do sahabaabe abdullah ibn umar abdullah ibn abbas radiyallahu anhum jami'an in egga mabbe so joomum nyammini lumtima korka no be biiri wonde korka so neɗɗo wawa horde ñamminat ni kamɓe ne ko noɓe jeyaade jeyahen lawol ibnu hasim en ɓen jaari ko gotel hen tan neɗɗo waɗa rendinta ɗe gueɗe maliki on koɓe ɗum ɓe jaari ɓe mbi cowiɗo kañum woni koye ɓandu mum o ko ñamlaɗo saabu ko dafaɗo ewa amma to banggal muyninowo noon wona hoore makko ala o huli ko ɗinngilata warade ko muyni oɗo kañum yo taƴ kono noon ina ñamle kono so ina yoɓa alay saago waɗa hen mana kafara tokko so woni ñalama fof wot ñammin neɗɗo wottaari walla hiraande walla fodde hunde yorde fodde libar e wallahu alam e namdal meɗen dewgal hen oyi ko neɗɗo so ñaami yeri korka makko taƴi e nder ko ayal nder lewru holno waɗata hadis garɗo e bouhari muslim defte hadisaji mbiɗa sikkandi fof ɓe gaddi ɗum e muwatta malik man nasiya wa huwa saim fa akal aw shariba fa innama atamahu falyutimma sawmahu fa innama atamahu llahu wa saqa e riwaya ibn hibban e bo ganda al hakim wa fagu zahabi o yiko fala qada'a alayhi wala kafara ala wasalin ko qad yuddalal fetti riwaya ngaddin gardo e bukhari e muslim en wi tan ko yo timmin ko ak makko ko allah nyammini mo allah yarni yo timmin fetti yo jokkit mana yo wonangit ko taji don ko dum allah dum bakkat kadi yo bata hewbe andube non to bangal laabi din bi ko allah yo yob yo nangit yo kon non ben jiyani o do riwaya oɗo riwaya na ko joom hadis aji gaddi ɗum oɗo riwaya ko laaɓɗo ceer wonde o yoɓata watta kafaɗo mon ibnul qayyim rahimahullah wi sa nani wiyede ko allah ñamminimo allah yarnimo eyyi ɗum kay wadde firti ɗum wiide wadde ko joomum yoɓata watta kafara wadde firti mafhum o ɗono ko malikankoɓe tan jeyatɗo ko kadi ɓuuri welde mafhum ɗo firti ko gamdiɗo ñaami gamdiɗo yeri ina yoɓana waɗa kafara khilafan ka li badil madahib wadde ko raɓɓi tan ko malikankoɓe kam en ƴetti ko saddu zarai ene gandi saddu zarai ko italu wasila hukmal gaya woni ko mbiyata uddude damal dengal hade hade wadde ko hade ngal uddide ko harmi tan ne do wadni tammi mi tinani mi tinani kambe dum be jare kon tan suusa jara ko wattar hen ko rabbi tan ko nyaloma makko no selli yo jukko insha Allah ko buri sellude ko nguli andube won halbe non ko nangide de kam ko bidi on nangit ah yo nangit won de yobde de de ko nyande yarde merci tammi tadi ko arka makko non ko wana dum ko dakamme o lelde jom suudu makko walla fije e mudum debbo fijiri dewagum walla riida kam saade jom galle walla gorko riida kam saade jom galle ha jissini mani malike ko be jari do ko embo kambe fo be jari la mazahibi di fof ambo yoba kon non metam boda kafar malike ko be jari fa limam ahmad jari ko yobat kadi war kafara sabu ko nyaawara lelnde e wallahu alam enam dal meden bewgal hen o yiku sunna do wi mi seri mi harmini dum do ala fo e labi dina e jaru ko jida wo tan ko mi seri bangi mi seri non tati walla goto walla mi harmini kono rendu didi kanti didi deftere jangu mi sere de ala hembe jimi rendin de gadi wono ko wawa rendu didi sabu kam fo kawri cerle ko tattan gorko jogi ewa maliki on ko be non be jari ko kongol wiide mi harmini de en limi tati ko lolle lawol maliki kono ala kam fu ko lolle lawol maliki din kongol ana anti ali haram anti khalifa anti bi anti bariyatun hamluka ala gharibi dido kongol lay so gorko wiidum jom suudum mbi ko cerle safira lural ala hakunde andube kadi cerle so neddo seri seri liabi temadere ina worno de en zaman allah sallallahu alaihi wasallam wol jumra di akari at-talaq marratan fi misaqum bi ma'ruf wa tasrihum bi ihsan cergal hankati ko labdi tas jom bi labdi li hankati bi carton jaune donc carton jaune deuxième jaune tagal rouge jumaan hankati so watti gongol ko ma gorko bido don ko dum wonno e zaman allah sallallahu alaihi wasallam inshallah ndiyan hankati do tatiere ngoni tati kono ha en den zaman allah sallallahu alaihi wasallam zaman abu bakri ha sanki fof so neddo wi seri seri seri labi temeder ko gorta limate darnde wotane do waser buri gosal zaman umar non wi ara annal qaw annan nas yastajilu amran kan lahum fi alati mi joni mi yibe kenyorima ko allah nemnan nobe wadde hankati kala biido tati mi wada tati dum ko wiide seri de bangi par seri o kongol haram gol ko non kono kongol haram gol no wadi sappo ji kongol jiddo fo je tafsir qutubi ya qawluhu ta'ala ya ayyuha an-nabiyyu lima tuharrima ahla Allah lak firu dedo simore mbaddi dum ton kongul ifo inshallah tafsir qurtubi rahimahullah maliki ganda kono ko buri sellude hen ko mi harmini de ko fecci didi tayu fanti hen ko ha ko serde ko kinaya nas jabe inshallah kono ko gorto woni hen so tayu o fanti hen ko harminde on dum do ko jaldo wondore sabo Allah wi fi ayyuha an-nabiyyu lima tuharrima ahla Allah Allah fili an-nabiyyu wi awawa harmide ko Allah dagana ma wadde ko jaldo wondore woni gotel de woni ko jittiyane kongul juudi wadde ko jaldo wondore insha Allah so tawi o fandi jam ko harminde on lawade ma dor yo fa harmini on so tawi non o fandi en ko ciergal ciergal kinayan khaliyatu wala bika istanidma hade ko ngal ko ngol ko non kon batten do habil dum ko enen futan ko be jogi wadi Allah yo mo ibnu farhun de o halido kongulinde o wi dido kongul gandumi arabe be mbadani kongul di ganduda dido kongul firti ko sonado wi dum ko ciaral dum ala dem galara gelandi mangal o wi ko sharia wadani ala qur'an ala sunna ala ijma sonado hutri mo goldo kongol ko tati firata e gelal sata bi walgal o wi ko aada kadi yaran e zaman makko so tay mi yidi wonde aada won nokkuji wona e zaman makko wadde wadde wi di kongul ko di wadde jiddo fo yo je docteur makko tabsuru sul hukam li bi fahun docteur wande faide mashallah ma andi ne kewdo final kewgal ma taw kanko wuri zaman makko wuri haccal zaman makko non biyal sabu ko haalato hen gede ko zaman joni anda ko faata e gede tribunal faata ko biyata procedure ne ko nandi hen woni misdara nandi hen wadde ko rabbi tan to bangal wiide mi seri mi harmini de ko rabbi tan ko gotal woni hen so jom wi ko tati non wona tati tawi jom anni ma kono tan enen bi fulbe bi ko ngol nyaada ko dum jom ndento enen futan ko be hande enen lumbina dewde kewdo neddo wi yaro kam danam mi rokkima dan tan mi biyako tati fulbiido mon fulbe ganda dum arbe be ganda dum sheri wiyanno sabu rokkam danam firtani habluki ala gharibik dum firtani dum insha Allah firdi do ko firo ko jom bon kongol haram o kadi ko non sabu enen biiden ko mi seri mi harmini ko enen jogi joni hor sawo ta dum defte mi seri tan bangal dum harmini dum ko buri selu ceru yunus rahmatullahi alayhi ko wiyanno ko mi seri o gasi haram o tawano dewgal adi wi seri haram ko tin tidi sam aha de ko rabbi ko gota seram seri ni dum wi seri ker ngal laga jar non la sam sala sun jiddu no jiddu ha sun jiddu gede sate gaja de wadde de sobe fof sama kala e wadde de sobe forendi foti e de limer dum non ko rabbi tan so neddo wi seri harmani ko ciergal gotal woni hen ko buri selude konguli andube e wallahu alam e namdal meden dewgal hen o wi so neddo yi ko hunde hulbinide koydol hulbinide ko wal firta da way fir koydi batta do hadilaji men neddo ya hulbinide ta wana dum kono kam kala ko jiida ko hulbinide e koydol hay fini nala sallallahu alaihi wasallam hali hen mawon gede joyi go waklit so bange nyaamo libato da nana wala gajjuda eywa hippanden hada lelle wadde bange nyaamo bange nano wala ajjata hippanden hada gedal di mangal molda Allah tatabi walgal tuta bange ma nan woni gukki gukki tan da fu bange ma nan la fiti gedal nay biwangal salliguda gedal joyi biwangal njula dum do fof fiti so ci ci ero gede ko wara way wat sala mbara kanti fof sala mbara hen goto aha kono kan mo itam kala ne di hulbini yo wi kam yo jonka bismillah wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ha berum de so no de ndiyano balika to yaran walla kadi berde de inshallah kon tan ko dum do woni ko yemi rahen so wi ko hunde hulbinide o to halan he goto dam andi ko firi firti ko mayar ter firti ko jayi ter walla won neddo ko nandi hen ko sunna yo watni kadi o to halan he goto dum sunna amma nan dal de ngal hen to wi ko wedi o yi dum yo yitto Allah o to halan so wana mo wi gidu makko inshallah to yino ko hulbini ko yo mola Allah Allah la sam to di bonata ala do for bonata dina makko inshallah on kala nan lorol sam ko lorol ta dinde on buri selu inshallah so wi ko weli ko non hay dum moddi ko suuda isayno bi umur ko bil kitaban wa taw halan so wana mbo yidi jiddam e wallahu ala e parmal kadi koy wana dalil to bangal sharia sharia na wadi holto hujje diogate ko dirrade dum dirri hadde dum dirri fiji dirri jini dirri rewe nyama de fulandi ya dum sheriya nyaaw dum hade monde hadille wona bawna gelal dimmal gal ko seedi jeedi dum heddi ko no wete qara inuji ko do non wona de regel fu no wi di kaare wuji yo taje jungu makko wi di kaare jini larbeum ala dum dina andal inshallah e ma tan hakil aha kay woy ko mi on komiji ala de gel matan hakkele muhim tan wadde koydon wana ko tadirte sheri wana mi hoydi e nenam no wi dum baba no wi dum tay gandu fer koydi won koydi ne wada ma sha Allah kadi koydi wana ko tisku yaji tan fisi tisku ya wana ko tadirte sheri en wayi an koyda dum do wana min hoy dum was won en on safaruji ni mi dinon bay won derafi kam fe ndo kelle o do safar dum o do lorol dum koydi fete ko non wana ibnu sirin alhamdulillah ali on neddo yimbi adano mo koy gorbu ko koydi koydi tesdi kono moni fof o firan dum ko bangi ay dem ko tesku lesen rakal wadde nyaawir sak sheri inshallah tan rabbi hen ko ko isti'anas tan e so neddo yidu aha wadde na gille taw ko jeebino do juulu taw ko jeebino jikina Allah ko nanten heewi yade non yimbe teski neddo jeebato do geje heewi de hulbini hulde jammane ko nandi hen sabu sheedana yaawir ko on aha kono kam ko rabbi tan so neddo yiko weli wata halan sona ngu yidi e wallahu alam e namdal meden gongal o wi ko neddo e jewatero korka o yibi haw hontira o horata korka kesaka so mo yibo yakay korka malike on ko be jari ko alay sago nyammina sabu yebade mo de yebade mo de alay sago nyammina be nyaawi ko kanko be giisi ko kanko o taji do fotan taji sabu hitande fo ala taji hen sana fo no wadde neddo taji kamen jari ko ina wara kafarata ko so kono ko maliki on ko tan biide ko lolle lawol maliki kamen jari do e wallahu alam e namdal meden gongal o yibido debbo so rokkirama salima ko andube jari wonde ko jignaado makko no wawi wawnde mo aha do woni ko labi di jari ya ko tuule toxel o so wayi tare won dum e ko nay mawdo on ko lelato yiya kurkas darima yiyata kono wodi non wonde wana farila non kam ene mbadu moy tan fam direde hende waru jamjam de wat forsunde hade ko kanko hebal sudu makko wala den ko tan ti men je bingel wayli jabal tan e ala sabu ben desna dum ina wada saha kadi sawani gere de ni addi dum ni ko o tawa ko lenyam lenyaw ene lenyam lenyaw jogi ko elo elo ndedo hinde o jamundiri fe o min dokkata dum dokkata kay do sum be dum ko munka dum l'islam dagna inshallah wana to bangal sheriaji sheria Allah o wana bangal leedel men de sabatan kanko hinde manire min dokata on min dokata ko on o wawone yowrisundire goddo ala dum lisan de otado sabanallahu sallallahu alaihi wasallam ko debbo resdata ke ha wayne o wi cukulel debel so namdama de ije bi o yi sutay ko diwono medo wonde dewgal ko ma hala mi yidi wala mi da e wallahu ala e namdal meden gongal o yi ko sehilma mu ganduda kala ko kala da dum sa sa sirma ala on kay mata wona sil an vi musiddo ma on ko musiba ma wer sehil ji ha ko yi ko rabbi tan dum ona hunde dagin aha ne la sallallahu alaihi wasallam wi so neddo selani rewindade birnindi musiddo mum Allah rewindo musiddo mi ana rewindo juldo ma Allah rewindo siru makko so Allah rewindi be siru makko ina wayo hayna ba hasu ender jam e wadde odo saftude siru jeno non harmi sabana la sallallahu alaihi wasallam do nati ko ñoor jumra yi wala yaqsa ba'dhukum ba'dha hay goto ñoo goddo mbi hol ko woni ñoor neddo halde ko wone bande ko yida nanane e ko ñoor wadde firti o rendi ni geddidi saftude siru jeno dum harmi so Allah rewindi on siru makko ma hoynu ba hasu ender jam Allah sallallahu alaihi wasallam rewindade awra musiddo mum Allah rewindo awra makko Allah mo rewindi awra mudum so wela ba hoynu hay sakku ni jam e gelal gongal gal kadi ko nyohdo on sabo hali on ko yida nan yida ni ko jam futi gede ma won baktuji ma won joyi o rendindo li billah te foko baktuji maud nyode de e firtude aji de e saftul sirru janande dum do fof e ina wada kadi tawi kadi kono adda tere la kuno on goddo wonti kadi ko mbodmbodi kanko ko bakka e do bakka nden den de gel sirru janande den to den ne la sallallahu alaihi wasallam minhu islamin wa tarku ma la yaani ne jeya ko mujjinta diine neddo takkide ko todda kim hol sababu an musiddo ma ne laani awallani mo neddo wiya ko yowon nofo musiddo mum yowon yitere musiddo mum yowon jungu musiddo mum yowon ko ngal musiddo mum la sallallahu alaihi wasallam yabon musiddo ma so toñe so toña min bi min ngandi toña do wallirte o yi ko o yi toñ do no wallirte o yi kada mo toñ kono ka yada da haalo bangeji goddi e en harmi lasli wonto daga do don ta ko lor inshallah e wallahu alam enam dal meden gongal e o wi so neddo lurde jom suudu mudum metta na sella yahata goddo o ala on ton tan on anya bu babi so ngal dum sere wakane wudum so wana taw on riwo mboy suudu he ala do woni bangot on riwo mo wala saha te bu kay jigal o aranno to o galle on o ummo galle makko to o riimo galle mudum do o jotta yo wala galle makko do inshallah kono kam ciudi galle makko gor foy suudu mudum tay ko lelde bolde on hadibo e lelde bolde on hadama ni no ay taw on sellani way taw on defile way taw on de jambe so en wa ka taw fi makko ko mo jani de ge fon wad inshallah e on de rafi wana wondube mo juma andana jom wana de jom wana disponible fo mbi ada takali ala ondo asma banda men ganden kadi de ge de mo jike ne dare en war hen de jom inshallah sa dañan hen dañan jom kono kam wana won de salur de jom sudu masan en jaha fa yar goddo ala dum lislam jabandu e wallahu alam debbon jogi haji walan neede walandu hayso sellani hada kayna na galle hayso ko fiiri hayso ko besdo e wallahu alam kon en kaalino mojji nawi raabe ballondira deedo gede dokkondira balan adono ko nyamal tan woni hen kala ko badda fu ko anyam do ko Allah kam sey kanko hola ti fu nawol aha dan woni asallani Allah do wonde ada tampi ka jiddana afaraalel wala jumon de filer wala wonde jiyam bisum yi hasu ko nyalama gor tan wala balli wala balter kan wi dum yo jifto to nawli so wana neddo ina heewi yidde badan dum ko moy ala kal non dokko do mo futin gorko dum non futin lende ko ni mawde banda ben rew mbarten hakillaaji men jumu rali boy suruna ala anfusin wala kan bihim khassatan jayna do wonde moy rokkirde ko yidi ko don na kay jumu rali la lam tanalu bir hatta tunfiqu bima tuhibbun jumu yaa den anfuqu bi tayyibati ma kasabna yo rokku ko yidi ko bot ayid ci kalam fo ni nyalam no rokete nda ina walla inshallah ber gilli hakko mab e wallahu alam enam dal meden gongal ma tangal woni nandal batti dingal o yiko yeyde simme walla yeyde drog harum ina ko hunde harum ha ha sabo simme ni buri bonde sangal simme sangal kanyum drog wese drog tan ko kana jiba hakille ay sharia Allah o wala dine Allah de gila ba men adam ha dal ga dunnitu ade ko rende gede jeego ade ko rende dine woni neɗɗo so jartudini waɗe kuugal aɗa wiya yo juuli woɗɗum e woɗɗum ɓeɗen askal ha joyi ewa e rende pittali ɗum waɗi so neɗɗo wari fittama kuugal waɗe mum wona e rende no wiyete haqqillaji ɗum waɗi sangar harmina sangar ko bonnata haqqille te nala salami ko kullu muskirin hamro kullu hamrin haram kala kono jiiba haqqille oyi ko sangar so yiɗi o gensal so yiɗi o ɓuucoto so yiɗi o yara so yiɗi o simmoto gan joom dorog won hen simmoto so yiɗi o pikkirto so yiɗi o ukkital suuro naata to ɗum ɗo fof no wooti gueɗe waliyas bille waɗoɓe noon hay mankata bo allah gueɗe noon mbaɗa won curoyuji jom jata joomum yalta yimɓe haala fo anda ɗe gueɗe fof ndertoɗen ɗum inchallah hunde harmude ina harmi sodde ina harmi yeeyde ina harmi moftude aha simme ko noon saabu simme koko bonnata fittama ko yoɓoto fittani ko bonnata jawdi idatul mali ko haram aha ƴettude haalis tan million duppa enen gandi ha gole tamano moƴƴi saabu julɓe hen haaji no kewi aysi sodde ɗum simme ɓuuri bonde duppude nde so wonti tan ko mi duppa kaalis o walla cooda simme duppude haalis nde ɓuuri moƴƴude ɓuuri famɗude bakkal saabu ko cimmiɗa ko no woodi fumiére négatif saabu ma lorlo foof a lorli malaikaji nala sala sam innal malaika la tata'adda mimma yatada'i bunu adama kala kon lorɗo ɓi adama ina lorlaina lorla malaikaji ay hendu luuɓu ɗum ay hewa e musid nala sala sam wi ko neɗɗo ni mbaɗɗo ko waɗi hendu ko wayno basalle wotonata jama ha hendu ndu iwa hunduko makko kibar noon foten simmi simmi bandaɓen ko hunde harmude koko lorlata ko lorlata bonna haalis bonna ceɗɗo mana pittani ani heddi ko kulliyata e goɗɗel gonngal ina rey e rende ɓalli woni wotani o hay goto wadde ko raɓɓi tan ɗeɗo gueɗe ko hunde seede simme ko hunde harmude e hutoraɗe ɗum fof ko hunde harmude e wallahu alam.